Biblioteca Multimedia Maia Martin. Rar. Autor George Bacovia. Singur, singur, singur, într-un han departe, doarme și hangiul, străzile-s deșarte. Singur, singur, singur. Plouă, plouă, plouă, vreme de beție și să asculți pustiul. Ce melancolie! Plouă, plouă, plouă. Nimeni, nimeni, nimeni, cu atât mai bine. Și de atâta vreme nu știe de mine nimeni. Nimeni, nimeni. Tremur, tremur, tremur. Orice ironie vă rămâne vouă. Noaptea e târzie. Tremur, tremur, tremur. Veșnic, veșnic, veșnic. Rătăciri de acum n-or să mă mai cheme. Peste vise, bruma. Veșnic, veșnic, veșnic. Singur, singur, singur. Vreme de beție. Ia uzi cum mai plouă. Ce melancolie. Singur, singur, singur. Alb. Autor George Bacovia. Orchestra începu cu o indignare grațioasă. Salonul alb visa cu roze albe, un vals de voaluri albe, spațiu infinit de o tristețe armonioasă. În aurora plină de vioare, balul alb s-a răsfirat pe întinsele cărări. Cântau clare sărutări, larg, miniatură de vremuri viitoare. Lectura Maia Martin.